gibi dişleri, bir hoştur gülüşleri, deli diyor beni, bu güzel öldürecek. Deli diyor beni, bu güzel öldürecek. Dayanamadım, sevdim ayrılamadım. Bir içim su gibidir, nazarlıktır gözleri. Dayan.